Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն է։ Լրացավ սիրված դերասան, Արցախի հանրապետության ժողովրդական արտիստ Քաջիկ Հարությունյանի 70-ամյակը։ Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի 85-ամյա տարեգրության մատյանում դերասանն իր ուրույն տեղն է զբաղեցնում արդեն ավելի քան կես դար, և այսօր իրավամբ համարվում է մեր թատրոնի նախապետը։ Մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարության նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտի Մշակույթի և երիտասարդության պալատում կայացել է Արցախի ժողովրդական արտիստ Քաջիկ Հարությունյանի ծննդյան 70-ամյակի նվիրված հոբելյանական երեկո։ Տոնական միջոցառումը վարում էր թատրոնի գլխավոր բեմադրիչ Ռոզաննա Խաչատրյանը։ Հոբելյարին շնորհավորելու էին եկել ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, Մշակույթի երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարար Սերգեյ Շահվերդյանը, ազգային ժողովի պատգամավորներ, մշակույթի գործիչներ։ Հնչեցին բազմաթիվ շնորհավորանքներ ու բարեմաղթանքներ, բարձր գնահատվեց դերասանի ավանդը Արցախի Մայր թատրոնի կայացման գործում։ Ճակատագիրը բարեհաճ է գտնվել նրա նկատմամբ, հնարավորություն ընձեռելով նրան սովորելու և խաղալու վարպետ դերասաների ու բեմադրիչների կողքին։ Նա այն երջանիկ դերասաներից է, ում բախտ է վիճակվել տեսնելու թատրոնի ծաղկումն ու վերելքի շրջանը և իր լոման տնելու այդ հաջողություններում։ Շնորհավորանքներին միացան նաև հոբելյարի երկարամյա խաղընկերներն ու թատրոնի երիտասարդ դերասանները, որոնցից շատերն իրենց բեմական մկրտությունն ստացել են նրա ձեռքի ներքո։ Նրա ղեկավարած ստուդիայում ուսանած սաներն այսօր ուսուցչի հետ նույն բեմում են որպես խաղընկերներ։ Երկարամյա ստեղծագործական ընթացքը ներառում է նաև գործունեության մի կարևոր ոլորտ՝ աշխատանքը Ստեփանակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնում, որով ոչ միայն մտախ սերնդին կապում է թատրոնի հետ, այլև թատերասեր հանդիսատես է դասյարակում։ Երեկոյին սլայդների միջոցով ցուցադրվել են հատվածներ Քաջիկ Հարությունյանի խաղացած թատերական ներկայացումներից, ինքը հոբելյարը իր խաղացած դերերից հատվածներ է ներկայացրել հանդիսատեսին։ Երեկոյի ավարտին նա շնորհակալություն է հայտնել միջոցառման կազմակերպիչներին ու հանդիսատեսին իր ծննդյան օրը տոնի վերացելու համար։ Անդրադարձի հյուրասրահում ժողովրդական արտիստ Քաջիկ Հարությունյանն է։ Հանրային ռադիոյում կնդիրներին առաջարկում ենք միանալ մեր սրույցին, առավել հանգամանորեն ծանոթանալու դերասանի անցած ուղին ու ձեռքբերումներին։ Պարոն Հարությունյան, շնորհավորում ենք Հովելյանի արթիվ, մաղթում ամենայն լավն ու բարին, ստեղծագործական նորանոր հաջողություններ, թռիչքներ։ Հետաքրքիր է, 70-ից հետո ի՞նչ փոխվեց ձեր կյանքում կամ ի՞նչ վերեց 70-ն իր հետ։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ 70-ից հետո իմ մոտ ոչինչ չի փոխվել, եւ միշտ այս քիչ մեր պատկերացնում, որ 70 տարեկան է, որովհետեւ ժամանակ չունեմ ճիշտ ասած տարիքից մասին մտածելու։ Առավոտից միշտ երեկո ես զբաղված եմ ճիշտ ասած, եւ դա ինձ միշտ առուրիկ է պահել այդ հարցում։ Որևէ որակական փոփոխություն կամ հոգեբանական 70-ը չվերեց իր։ Օրինակ դերեր կա, որ ես խաղացել եմ երիտասարդ ժամանակ որպես երիտասարդ, բայց որպես երիտասարդ, բայց չմտածելով այն բանը, ինչ որ այ հիմա եմ մտածում։ Եթե հետ վերադառնամ այդ դերերին, իհարկե ուրիշ կերպ կմոտենամ, ոչ թե միայն ժամանակակից ձևով, այլ ընդհանրապես կերպար հասկացողությունը արդեն ինչքան մարդ մեծանում է, այնքան ավելի տպավորիչ է լինում։ Ավելի խորքային, ավելի մոտեցում ավելի, այո։ Ինչն է, որ տարիքի հետ անփոփոխ է մնացել։ Ի վերջո յուրաքանչյուր մարդու մեջ կա մի հիմնամաս, մի ջուկ, որի դեմ ժամանակն անզոր է։ Ինչ է պահպանել այս անցած տարիների ընթացքում։ Ես ծնվել եմ Գյուղում, եւ բնության սիրահար եմ։ թող տարօրինակ չթվա, որ ես մինչև հիմա էլ, անգամ եթե մի երկու ժամ ազատ եմ լինում, ինձ գցում եմ անտառ բնության գիրկը, այդ դա իմ մոտ անփոփոխ է մնացել, ինչու, որովհետև ես իմ բոլոր դերերը համարյա սերտում եմ բնության գրքում։ Կյանքի որ շրջանում եք ամեն ինչ շատ կարոտում։ Բոլոր շրջանները ինձ համար լավ են, ճիշտ ասած։ Եր, այո, բայց ես կարոտում եմ 70-ական, 80-ական թվականներին, որ մեր թատրոնը վերերք է ապրում, պատահել է ժամանակ, ամիս, որ մենք խաղացել ենք 70 ներկայացում, պատկերացում եք ամսում 70 ներկայացում, իսկ հիմա տարին 40-50 ներկայացում չենք կարողանում խաղալ, այ հիմա, իսկ այն ժամանակ խաղում էինք, և իրապիկ մեր թատրոնի, այո, և դրանից բացի ամբողջ անդրկովկասում մեր թատրոնը լավագույն թատրոնների շարքում էր։ Դա գալիս էր եւ դերասանական կազմից, եւ ռեժիսորները հմոտ ռեժիսորներ էին, դրամատուրգիան ժամանակ ուրիշ էր, կլասիկ գործեր էին բեմադրում։ Հիմա ճիշտ ասած մի քիչ ուրիշ է էլի։ Կլասիկ գործեր էին հավաքած այդ ամենը։ Ինչու՞ մենք այ այսպեսի վերելքից, ավելի ասել փարքի գագաթնակետ վայելելուց հետո հանկարծ այսպես անկում ապրել։ Նաեւ սերնդափոխության սերնդ ինչ ունեցանք այս ամենը ինչ նշանակություն ունի։ Սերնդափոխություն չկա, հետո ռեժիսորների հարց կար այստեղ, դերասանների հարց կար այստեղ, ամեն հարց կար, ես մի բան ասեմ, թող տարօրինակ չթվա, մեզ մոտ Մարգո Բալասանյանից բացի մեր ինստիտուտների մասին ախոսքը, որ գիտեք, ոչ մեկը թատերական ինստիտուտ չի ավարտել, բայց բոլորը սյուներ էին, այնպիսի սյուներ, որ մեր տաճարը կառուցվել էր դրանց վրա։ Այդ սյուները փաստորեն բոլորը իրար հետևից կամաց կամաց մահվեցին, գնացին, տակը ոչինչ չմնաց։ Դա ինչ է, ասենք թատրոնի հանդեպ սիրո պակասն է, որ երիտասարդներին չէր վերում թատրոն, թե ոչ ճիշտ խաղարկական։ Ես չէի ասի, թե այդպեսի հարցը, մեզ մոտ փաստորեն երիտասարդ դերասաններ կան, շատ շնորհ, շատ։ Այ հիմա կան, բայց մի ժամանակ բոլորովին հակառակ պատկերն էր, կար ավակ սերունդը, չկար երիտասարդ, հիմա կա երիտասարդ, չկա միջին։ Սայլահայությունների մեջ դա թատրոնի ղեկավարության, ներնախարարության ճիշտ դրված կպետի լինի, այսպես որ կարողանա սերնդափոխությունը ճիշտ կատարվի, այդ սերնդափոխությունը չճիշտ կատարվի։ Մեր ժամանակ փաստորեն, որ եղել ենք երիտասարդ սերունդ, Հովհաննես Լևոնիչի ժամանակ Արապետյանը, որ հոյակապ ռեժիսորի չտեսնած շատ հոյակապ ներկայացումներ է դեմադրել մեզ մոտ, Արտաշես Հովսեփյանի ժամանակ կար երիտասարդ սերունդ, այն ժամանակ և կար միջին սերունդ։ Իրոչը կարողանում պիտի ամեն սերունդը պետք է հանկարծ ներկայացնել, որպեսզի կարողանանք դրադրել։ Այո, բայց ցավոք, վերջին ժամանակներս մեր թատրոնի շենքի վիճակը, Արցախյան շարժումը բնականաբար, չնայած որ մենք մեր գործը միշտ ժամանակին արել ենք, եղել է ժամանակ, որ դերասաններ շատ կային, բայց շնորհ չկար դերասանների մեջ, դեր ազդում էր կամ պատահել է հակառակը, դերասաները գնացել էին շնորհքով, մի քանի հոգեին մնացել, մի խոսքով պատմությունն է էլի սա։ Իշխան Գարիներ առաջ Մարգ Հասարելյանի հետ հաղորդում էի անում և մեզպես է հետաքրքիր բան ասաց, թատրոնը եղել է գուրգուրված, փայփայված ժողովրդի կողմից է եղել, և ժողովրդի և իշխանությունների, ասում էր հատուկ վերաբերմունք ունեին իշխանությունները, Մարսկոմը հատուկ վերաբերմունք ունի թատրոնի ղեկավարման, անգամ հատուկ մատակարարում, այո, ասենք ամենալավ հագուստները, չգիտեմ ինչ որ գալիս է դիտի դերասանները ապրում, որովհետև սրանք հանրության դեմքն էին, երկու դեմքն էին ներկայացնում։ Այսօր այդ փայփայված, գուրգուրված լինելու զգացումը, այսօր դու գտնում ես ուշադրության կենտրոնում։ Այսօր ճիշտ ասած այն մակարդակի վրա, չէ՞ ոնց որ պետք է լինի, եթե մի երկրում թատրոն չկա, ես չգիտեմ, դա չեմ կարող ուրիշ բան ասել, բայց ժամանակ է եղել, որ ռեկավարությունը ասել է, թատրոնի դերասանը իրավունք չունի այն հերթերի ժամանակի մասին, որ երթանի, իրավունք չունի այդ մարդը երթանի, ինչ է պետք, եթե ինձ մի կոստյում է պետք, կոստյումից համարը գրել են, տվել և այդ մարդիկ բերել են թատրոն, ասենք թե այն ժամանակ, որ միսը տալոնով էր, մեզ չեն թողել, մենք տալոնով գնանք միս առնենք, չէ, այդպեսի բան չի եղել, միսը փաթաթած բերել են թատրոն, յուղը պակաս էր այն ժամանակ, բերել են թատրոն, շորերը բերել են թատրոն, մեծ ու շատ։ Այդ դրա համար է թատրոնը թատրոն։ Դրանից բացի։ Ինձ թվում է այդ վերաբերմունքն էր նաև։ Այո, մեր հարգանքն ու պատիվը, մեր հարգանքն ու պատիվը մեր հանդիսատեսի մեջ եղել է, այնինչ հիմա ճիշտ ասած դեն հարգանքն ենք պահելու։ Այ հիմա մենք չենք կարողանում շրջաններ գնալ, շատ ժամանակ շրջաններում մարդիկ ասում են, ես թատրոն գույություն ունի, կա թատրոնի, ախր ինչու պիտի այդ մարդը այդպես ասի, չէ որ առաջ տարին 4-5 անգամ եղել ենք ամեն մի գյուղում, Ղարաբաղի ծայրամասային ամեն մի գյուղում։ Դեպսի գյուղ չկա, որ անձամբ ես մի 50-60 անգամ եղած չլինեի։ Դրա համար գյուղի ժողովուրդը համարյա բոլորը ինձ հարազատ են, ճանաչում են, գիտեն։ Ուտեն մնացել են ներկայացումներից հետո մնացել են տաներով, արդեն հարազատացել են, արդեն բարեկամացել են, ընկերացել են։ Այդ բանը հիմա հուշ է մնացել աստորեն, որ առաջ գնում էին գյուղ, գյուղացին, յուրաքանչյուր գյուղում վիրավորում էր, եթե մի դերասանի չէր կարողանում տաներ իրենց տուն, հյուրասիրության համար։ Իսկ հիմա ճիշտն ասած, գնում են գյուղ, օրինակ, անգամ գյուղ պատահել, ակումբավարը չի եկել, դուռը բացի, որ մենք ներկայացում խաղանք, երեխային է ուղարկել, բանալին ձեռը, և ներկայացումից հետո էլի չի եկել, կամ գյուղի ղեկավարությունը չի ներկայացել, ներկայացումից հետո էլ երեխան ասում է, դե շուտ արեք պրծեք, ասում է, դուռը փակեմ, գնամ տուն։ Այ այսպեսի վիճակում են պաստորեն, որտեղից են հայտնվել։ Դառնանք լավ բարերից խոսենք, դեռ կասնենք անդրադառնալ թատրոնի խնդիրներին։ Մանկության ամենավառ հուշը, իվերջում ասում եմ կհամաձայնեք, որ ինչքան մենք առաջ ենք գնում, այնքան դեպի ետ ավելի շատ ենք նայում։ Ամենից վառը, երբ ես Շուշիի սովորում էի, գիշերօթիկ դպրոցում էի սովորել, մի անգամ հանրահայտ ասմունքով Սուրեն Քոչարյանը ներկայացավ Շուշի ասմունքով։ Այդ մարդուն բեմին տեսնելուց հետո լրիվ իմ աշխարհացքը փոխվեց, այդ փոքր երեխա ժամանակ եմ ասում, փոխվեցի և ասի, ինչ ուզում ալու ես պետք է արդեն ձեզ ուղղությամբ, որովհետև այդ մարդը մի անգամից մտավ ինձ, ճակատագրական էր և ես հետագան ողջյան, այո, այսինքն բարի կախարդական աշխարհը զսամանում, այո, այո, մնացարը Սուրեն Քոչարյանը, և ես շնորհակալ եմ ճակատագրից, որ այդ մարդուն հանդիպել եմ այդ մի անգամ։ Թատրոնի հետ առաջին հանդիպումը հիշում եք։ Հա, թատրոնի հետ առաջին հանդիպումը շատ լավ եմ հիշում։ Գյուղատնտեսական տեխնիկումում ես սովորում եմ մեխանիզացիայի բաժնում, Միքայել Հարությունյանը դատարական խումբ էր պահում, և մի օր առաջի կուրսից հետո, երկրորդ կուրսի ժամանակ ես արդեն ասի չէր ես ասում, որ ինձ տեղը չի, ինչ մեխանիզատոր, ինչ բան և այլը, ուշքս մուտքս թատրոնն էր, չնայած ուսանող ժամանակ գնում էի ներկայացումների, և հետաքրքիր մի դեպք էլ ասեմ, գնացել եմ Ռուզան ներկայացման առաջի անգամ, հաստորեն ես այդ դեմը չեմ տեսել, այդ տարիճը չեմ տեսել, հոյակապ տեղը իմ էլ առաջվա թատրոնը չգիտեմ ինչ մեկ տեսել, հոյակապ շենքը։ Մուտքը արդեն տրամադրում։ Այո, մտել եմ դահլիճ, նստել եմ վերջի շարքում, ըստ շարքերի տոմսերի գինը բարձրանում էր այսպես, 30 կոպեկ էր այն ժամանակ, 30 կոպեկ եմ տվել, բարձրացել վեր եմ նստել, և հանկարծ վարակույրը բացվել է, տեսնում եմ մեր կաճաղակաբերդը, մեր գյուղի, տեսնում եմ մեր անտառները, կամ բնական եղել ձևավորումը, Գանձասարի այդ տերիտորիա, հոյակապ նկարիչներ, հոյակապ նկարիչներ, նստել, հա, բեմական նկարիչներ, մնացել եմ շշմած, իրոք ասում, չեմ հասկանում, ասում, ես մեր գյուղում եմ, ես ամեն մի ծառ, ամեն մի թուփ, այնքան բնական էր, այնքան ճիշտ էր, այնքան լավ էր, այնքան տրամադրվում էի։ Դրանից հետո մի քանի արդյունան ասացի, ես էլ կուզեմ, ասում արի, շնորհքով տղա ես արի, այն ժամանակ գլխավոր ռեժիսորը Իվան Հովանեսյանն էր, նայեց, նայեց, ասում երեխա էր, Իվան, դե տղա ջան, ասում գնա մի բանաստեղծություն անգիր արած կգաս, ասում գիտեմ, ասամ, այն ժամանակ Թումանյան համարյա բանաստեղծությունները որ լրիվ սովորում էի, անգիր էի Իվանը, ասում գնավաղը գազ, գնավաղը գազ, գնավաղը, ինք հանասից գնավաղը գազ, վաղը գազ, ու մի օր էլ եկա տեսա, այդ էլ ասեմ, շատ ժամանակ ուրիսներում էի այն ժամանակ, և Մխիթար Սպարապետ ներկայացումներ գնում, մի ներկայացումը ես արդեն իմ գլխում մեջ համարի անգիր է արել, ներկայացում մի քանի անգամ նայրը, ինչպես է պատահել, Ահարոնի դերակատարը բացակայում էր, չկար, գնացել էր Երևան Հայդրական ինստիտուտում քննություններ հանձնելու, ինքը կամ չի տեղեկացրել, կամ ինչ-որ բան, մնացել եմ փաստի առաջ այդ մարդիկ, տոմսերը վաճառած, հանցատեսել է փլեսում, այն ժամանակ ներկայացում հանելը տենց հեշտ չէր, մանավանդ որ դահլիճը լեփեցում էր, արդեն սկսել են անհանգստանալ, ոն ասի ես կարող եմ խաղալ, ոնց այդ կա, ոնց կարող, ասի հա ես դերը գիտեմ, փորձարին ասում հայնա կկարա խաղա, խաղացի իր գնու հաջորդ օրը արդեն հրամանի դեմել, այնց հետո արդեն կամաց-կամաց դեր էր։ Կա մոտավոր թիվ դերերի ներկայացումը։ Ինչի մոտավոր, իմ խաղացանքը ես մի քանի ժամանակ առաջ գրել եմ, խաղացել եմ մոտ 140-150 ներկայացում։ Ներկայացումը, եթե վեր ենք ասում, տարի 4 դեր եմ խաղացել, այդ 4 դերից կենքանը շատ չի ճիշտ ասած։ Դրանց մեջ որն է ամենասիրելի։ Համարյա թե բոլորն են սիրելի, դերասանի համար սիրելի, անսիրելի դեր, ես լուրջ եմ ասում, մի ժողովրդական դերասանն էին Գուրգեն Հարությունյանը, ինքը շատ աշխատասեր մարդ էր, շատ հոյակապ, ինքը օրինակ էր ծառայում բոլորի համար, և Ես էլ Ֆրանսիս մետն էի, որ ուզում էր անպայման նման ու էր իր աշխատասիրության համարով։ Այն ժամանակ գյուղերը մրա էլեկտրականություն չկար, լամպի լույսի տակ էին խաղում, այդ ժամանակ էին։ Ինքը այդ լամպի լույսի տակ նստած, վերի միրան կերպարի, իրան ասեն քիթեր դնում, աչքներ ուղղում եւ այլն։ Ինքը չի մտածում, որ հանցած կարող հանկարծ չտեսնի դա, բայց ինքը իր գործը մաքուր կատարում էր, մաքուր։ Դերասանի պատասխանատվությունն էր անդիպածի առաջ։ Դերասաններ կային, բայց մենակ նրան էինք ասում, նարոդն էր, իր կերծանունը նարոդն էր, որ սկականի ժողովրդական դերասաներ։ Իսկ համեմատ դժվար էր, դժվար էր կերպարը ձեզ ստեղծել, թե ներքի Ճիշտ ասած դերասանը իրավունք չունի հրաժարվել դերից, բայց ինձ հետ մի հետ կատարվել է։ Դա իմ ներքին արժանապատվությունս բանենալով պրայմալ ես հրաժարվել եմ դերից, որովհետև և գտնում եմ, որ ճիշտ եմ արել։ Ճիշտ Ես շատ ժամանակ եմ ծույլ։ Իսկ դրական եւ բացական կերպարը։ Օ՜, ես կա նշանակություն ունի։ Կերպար ստեցելու համար ես շատ բացական կերպարն ա ժողովրդին հարել։ Իսկապես։ Այո, այո։ Բացական կերպարն եմ ասիրում։ Չէ, ոչ թե ժողովուրդ, դերասանը կերպարը ստեցելու համար պետք է սկա իր մեջի դրական եւ բացական գծերը։ Հիմա այն մասն ասում են դրականն է բացականն է դերասանը իր մեջից է հանում։ Մարդուց ամեն ինչ է կա։ Այո, հաստոր եմ ինձ համար։ Հաճելի է բացականը ցույց տալ։ Ավելի գույն է։ Հա։ Իսկ մենք արդեն առաջ մնում ենք ասում Պարսու Կարապետյանն էր եկել, Յանգոյին այնպես խաղաց, իրավեցին դա։ Դասն է, դասն է, մենք այդ դերասանի շնորհքից, ունակությունից անսակախված ենք անում։ Կա ձեր, որ կուզենայիք խաղալ ու այնպես էլ անհասանելի մնա։ Եթե հնարավորություն լիներ, ի՞նչ խաղայիք։ Մենակ թե ինձ մի դեր լիներ, որից բռներ, թող գլխավոր դեր լիներ, կենտրոնական դեր լիներ, բայց ես բռներ։ Ասեն կոմպյուտ որը դեր։ Չէ, չէ, չէ, չէ, չէ։ Անգամ ասեն թե դասար տարիների չի եղել նման ցանկություն։ Ասենք մտքում պահածել։ Հա, երբ դասար տարիները։ Դե ճիշտ ասած։ Այսան եք ասել ու ես սա լինեի։ Ինչ որ եղել է մեզ մոտ թատրոնում։ Լրիվ ես խաղացել եմ։ Ռեժիսորները միշտ վստահ էին ինձ։ Միշտ վստահ էին եւ կուսախապ չեմ արել նրանց։ Պատահելա ժամանակ ասենք դերաբաշում են արել, դերը չեն տվել ինձ օրինակ։ Վիրավորվել եմ փոքոխորքում, որ ինչի չեմ տվել, եւ ստացվել եմ ես, որ այն ում տվել եմ, նրանից վերցրել տվել եմ դերի ինձ։ Եվ ես խաղացել եմ արդեն։ Ինչ ռեժիսորների հետ եք աշխատել եւ ում հետ եք առավել հետաքրքիր։ Տասնյակ ռեժիսորների հետ եմ աշխատել։ Բոլորն էլ յուրահատուկ ձևով։ Ամեն մեկ իր ձեռագիրն էր։ Իր ձեռագիրն էր, ամեն մեկը։ Բայց բոլորն էլ ճիշտ ասած գոհ էին ինձանից։ Կարապետյան, Հովհաննես Գևորգյան, Իվան Նինայի Չովանեսյանն էր, Տաճած Վարդազարյանը, Հոյակ ապրելուսորը կոմիտեի ռեժիսորը։ Հրավիրված։ Հրավիրված։ Հա, բոլորը դա Իվան Նինայի բացի բոլորը հրավիրված ռեժիսորներ էին Հայաստանից եկած։ Արեմ Սարգսյանն է եղել, երկար տարիներ մեր մոտ աշխատել է, Աֆրիդ Հակոբյանն է եղել, Բայր Շահվերդյանն է եղել մեր թատրոնի ամենալաբարեկամը եւ տարիներ շարունակ մեզ մոտ դեմադրություններ արել եւ շատ ամեն դեմադրություններ արել։ Նիկոլայ Ծատուրյանն է եղել, բացի Աճեմյանից, Գուլակյանից, բացի Աճեմյանն է եղել մեզ մոտ, բայց ինձ հետ չեմ աշխատել, ճիշտ ասած։ Դուք նաեւ դեմադրիչ չեք ներկայացումներ եք դրել, խոսեք այդ մասին, ի՞նչ ներկայացումներ եք դրել։ Ես հիմնականում Իգնակուրս խմբերում էի աշխատում, դեմադրություններ անում, գյուղերում, քաղաքում, կոշկի ֆաբրիկայում, ինստիտուտում էր, մեր համալսարանում, տեխնիկումում, բայց փորձ եմ արել թատրոնում էլ դեմադրություններ անել, այն ժամանակ որ ռեժիսորներ չկային արդեն։ Իմ առաջին դեմադրությունը եղել է «Աղջիկը փեսացու» է փնտրում, պատերազմի ժամանակ, որ բոլորից հայտնի պատճառով մարդիկ համարյա քաղաքից քեսը գնացել էին, քեսը նկուղներում էին, թատրոնն էլ քեսը։ Տեղում մնացել էին մի 5-6 հոգի։ Մտածել եմ, այս վիճակից ոչ դուրս գանք, մտածել եմ դնել կոմեդիա։ Երբ ամեն հաջողվել է, քանի որ մութ էր բան, տներում էին փորձ արել, փորձ են արել լամպի լույսի տակ։ Ներկայացումը որ խաղացին ձմեր էր, ցուրտ եւ քաղաքը ռմբակոծում էին։ Ներկայացումը խաղալուց հետո 12 օր անընդհատ լեփլեցուն դալիջ եւ մարդապատահել, որ մի 4-5 անգամ է դրա ներկայացումը նայել։ Այսինքն կա թատրոնի հանդեպ սովը։ Հիմայել կա, հիմայել կա, եթե լավ ներկայացումներ են։ Անգամ պատերազմական այդ տարիներին, այդ դրդակ օրերին թատրոնի հետ կապը հանդիսատեսը չի կտրել։ Ես ասեմ, թող տարօրինակ չտվա, Ղարաբաղցին ամենից լավ հանդիսատեսն է։ դրսից եկած նրանն են դապաստում։ Ինչի՞ է լավ հանցած, որովհետև մեր թատրոնում մեծ գործ է կատարել։ Լավ հանցած դաստիարակել։ Այո, հայրենասիրությունը դաստիարակել։ Որ բոլորը գնացել են պատերազմ, դա թատրոնի մեծ գործն է։ Ռոզանեն դեմադեր, Մխիթար Սպարապետ Արգելված ներկայացում ադրբեջանի կողմից վարազդական քաղացել է։ Մերիքի աղջիկը քաղացել։ Նոր սերնդին թատրոնի հետ կապելու ինչու լիներ եք տեսնում։ Մեր թատրոնի երիտասարդները հիմնականում իմ աշակերտներն են։ Իմ սաներն են մանկական ծառայության կենտրոնից, ես ոնդեղ 20 քանի տարի արդեն խումբ եմ բաղ, թատերական խումբ, ասմունքի խումբ և տիկնիկային, իրեք միացրած շատ-շատ էր մի բացառության մի քանի հոգու լրիվ իմ աշակերտներ են, իմ ուսանողներն են, որ արդեն եկել թատրոն իմ կողքին, ինձ հետ միասին դեմում, որպես պարտներ աշխատում են։ Ինչպիսի զգացողություն է։ Բոյական, ես ճիշտ ասած ուրախանում եմ, ես ամի մեկի հաջողությունով ես ուրախանում եմ։ Անցած տարիների ձեր ամենամեծ ձեռքբերումը որն եք համարում։ Ժողովրդի սերը։ Սերն հարգանք, որ վայրում է այս։ Այո, անկասկած։ Եթե դա չլինի, անիմաստներ է այս տարիներին աշխատանքը։ Եթե ներկայացումներ չեն խաղում, ես շատ ինձ վատ եմ զգում։ Դրա համար գնում ենք զինվորականների մոտ, դրվում ասմունքով, ժամերով։ Ժամուկես ես ասմունքում եմ մի քանի ամիս առաջ եղել ենք Հայաստանի զորամասերում, նեղերից բաղնած միջով Արտաշատ, Պանկրանցեր ենք։ Մի ինչպես են ընդունում զինվորական է։ Դուք տեսնում եք այդ պահանջը, քաղցը։ Ես ասում եմ, շշմելու բան, կարոտ է, լավ խոսքի, հայրենասիրական խոսքի, կարոտ է ինձան։ Շատ ժամանակ ես եմ ասում, եթե հոգնեք կասեմ, հա, հոգնել եք, չէ, շարունակ եմ, հա, էպես։ Մեր ժամանակն անսպար չէ ցավոք։ Նաև վերջին հարցը տամ, ձեր 70-ամյա բարձունքից ինչ խորհուրդ կտայիք մարդարարածին։ Սիրո ու միաբանի եղեք իրար հետ, չինքի բոլոր ազգերի բարօրության ինքը սերն է, միաբանությունն է։ Բնական է, լեզուն է և հավատը։ Խաչատուրա Բուբիա։ Շնորհակալություն, մաղթում ենք ձեզ երկար ստեղծագործական կյանք, երջանկություն, խաղաղ երկնքի տակ վայելեք ձեր կյանքի տարիները։ Այո, թող լինի խաղաղություն, ոչ միայն Արցախում, այլ ամբողջ աշխարհում։ Ամբողջ աշխարհում, շնորհակալություն։ Ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այն նվիրված էր Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Քաջի Քարությունյանին։ Հաղորդումը պատրաստել էր և վարեց խմբագիր Մելանիա Միլոնյանը, մոնտաժը Նադեժդա Դոլուխանյանի, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմիլա Պետրոսյան։